برگ سبز، برنامه شماره 267. این برنامه با همکاری ایرج، عبادی، ورزنده، حسن ناهید و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ سگاه. اشعار متن برنامه از وحشی بافقی، غزل آواز از سلمان ساوجی، گوینده فیروزه امیر معز. در این فکرم که خواهی ماند با من مهربان یا نه، به من کم می کنی لطفی که داری این زمان یا نه. گمان دارند خلقی که از تو خاری ها کشم آخر، عزیز من یقین خواهد شد آخر این گمان یا نه. Thank you. استاور بطی جان بخش و عیش جاودانی کن، حیات خضر خواهی فکر آب زندگانی کن. نصیحت گوش کن وحشی که از غم پیر گردیدی، صراحی گیر و ساغر خواه و حظی از جوانی کن. هر وعده که یارم دل هر وعده که یارم جفا داد وفا Amon, amon, amon, amon, amon, یارم به وفا بعد بسی داد و جفا کرد هر وعده که یارم به جفا داد و وفا که من را هم کجا دا کرد Yeah. سلمان اگر از عشق به نالت مکنش ای امایان برگ سبز، برنامه شماره 267.